الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والمعصومين وعلى آبائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشاركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی رو که دیروز شروع کردیم راجع به سفر بین ان شاء الله تفصیلش و خصوصاتش تو اول کتاب بین خواهد آمد، لیکن دیگه حالا به مناسبتی بحث اینجا کشیده شد و اجمالی صحبت بشه تا روی مقابلان شه توفیق بونه. قبل از ورود در این بحثی مقدمه رو با دیروز عرض میکردیم، حالا این مقدمه رو عرض میکنیم. یه بحثی هست که اصولا به اطلاقاتی که ما در باب بیع داریم مثل اهل الله بیع در موارد شک میشه مراجعه کرد یا نمیشه مراجعه. مشهور گفتن میشه، ادهی هم گفتن که خب قید از اون اشکال کلی، ادهی هم اشکالشون اینه که مشرد. به اصطلاح برام نه قید از اون، ادهی هم معتقدن که دارمدار مسئله صحیحا همه. این بحث رو هم به مناسبتی هم توی کتاب ده این شبه خواهد آمن، هم تو اصول تو بحث صحیحا هم در روز شد. مثلا گفتیم اهل الله ده شرط هست، یعنی وضع شده لفظ بیع برای بیع صحیح جامع جمیع شرایط و اجزا. اون وقت اگر شک کردیم فلان چیز درش دخیل هست یا نه، اونجا به اصطلاح ما احتیاط جاری باید بکنیم. اما اگه برای هم باشه شامل فاصل هم باشه تمسک به اطلاعش اشکال هست. این یه بحثیست که در بحثه هم. ما در اونجا عرض کردیم خلاصه بحث انصاف قضیه نحوه شک فرق میکنه. یه دفعه شک ما در سبقه بی به لحاظ یک نقطه شرعی است، یعنی مثلا فرض کنید یک معامله ای که یک قراردادی که از نظر عرف عام به این قرارداد میگن، به این بی میگن، اما شک داریم که آیا از نظر شرعی فلان چیز معتبره یا نه، انصافش فرق نمیکنه. چه غالب صحیح باشیم چه غالب عام باشیم فرق نمیکنه، غالب صحیح باشیم صحیح عرفی مراده و میشه بهش تمسک بکنیم، به اطلاق تمسک بکنیم، مشکل نداره. یعنی مادام صدقه بیع میکنه، صدقه قرارداد میکنه، بلکه فرض این قرارداد به فارسیه، من با میشم طرفین با هم یه قرارداد مثلا آقای کتاب فروختیم به این آدم، اونم گفت این قرارداد قبول کردن، به این مبلغ قبول کردن، پس این قرارداد هست، بیع هست، وارد معاملات به فارسیه. احتمال میدیم که باید بیع از نظر شارع به عربی باشه، برای نفی عربیت تمسک کنیم به اهل الله، بگفتیم به نظر ما مشکل نداره در نفی عربیت تمسک بشه به اهل الله به خیلی مشکل نداره. چرا؟ چون اهل الله به قدر مطلقا به استاد محروم و عرفی رو شامل میشه، اون شک در قید زائد میکنیم، چون مشکل داره بود تمسک. حالا قید از بحث تمسک به عمومات کتاب خیلی بود، و اما اگر شک ما در اصل خود بین عرفی باشه این مشکل کاره. خبتیم انصافاً اونجا دیگه تمسک به عام و به اطلاق بسیار مشکله. این اصلا شک داریم که عرف عام بیگه اصلا بیع میگن، یه دفعه نه مسلم بهش بیع میگن. منشأ شک این است که آیا شارع چیزی زائدی رو اضافه کرده، اعتبار مثل ایجاب قبل از قبول باشه، برای شارع اعتبار کرده که ایجاب قبل از خب بد نیست اون تمسک بکنیم، بنابراین که تمسک به اطلاقات کتاب بشه کرد مشکل داره. بحث تمسک که به اطلاقات منتظر بحث با اخباری و بحث دیگریه. اما اگر شک بکنید در خود صدقه بیه، مثلا قرخن به این بیه میگن یا به اینی میگن، مثل همین مثال ما نحنفی، الان ما مشکلی که در ما نحنفی داره که اگر چیزی مال نبود اوه شما بار مگس رو مخواد میشه به 10,000 تومن، اصلا این ممکن در نظر عرف بگن تو پولت نفله گردی. اگه به کسی گفت من 10,000 تومن دادم مثلا 20 تا مگس گرفتم فروختم، میگن آقا فروشی چی خرید چی، این نه خرید بود نه فروش بود، پولت نفله کردی به طرف مجانی دادی. دقیقه اصلا صدقه بیع درش مشکله، روشن نمیگن تو چیزی خریدی چیزی فروختی. لذا انصاف قضیه اگر حالا با قطع نظر میشه اینطور گل نمیشه میشه اینجوری، اونم برای یه جور دیگه است، چون شرکت ها مختلف هم حالات مختلف داره اونه که قسمه دیگه. پس بنابراین انصاف قضیه ما در عده از این موارد در خود صدق عرفی هم شک داریم. اگر شک در صدق عرفی شد تمسک به اطلاق تمسک به اون فوق العاده مشکله، چون باید بیسه بکنه. حالا فرض که یک آقای یه جور تفسیر کرد یا آقای یه جور تفسیر کرد، تفسیرها مختلف بود، لفظ اون تفسیرها مختلف، با اختلاف در تفسیر بالاخره این شک میمانه که اگر انسان پول خودش رو یا خود کالا رو بده، مثلا فرض کن 5 تا پتو بده در مقابل 20 تا مگس، بگه من مثلا 5 تا پتو رو فروختم، ببین یا نفروختی، ببین یا نفروختی، بحث بطلان نیست، یا نفروختی، فروشی تو کار نبوده، در حقیقت مفتی بشدی اون پتو رو مفتی بده، یعنی که انما این اجمالا در ارتکاز عرفی هست که اگر مالی نباشه یک مبادله هم باید باشه، یعنی به عبارت اخرى انصافا وقتی به ارتکازاتون برمیگردید، این دیروز یک تفسیر خوندیم، اخذ شی و ترک شی، یه چیزی رو آدم ول بکنه یه چیزی رو هم بگیره، دیروز این عبارت از مرحوم استاد آرخویی توی مصباح الفقهای خوندیم، این اسمش به انصافا به این مقدار هم صدقه به مشکله به ارتکازات خودمون. استاد غرف میگه معامله احمقانه بیده سفری، اون بیده، اما بیده نیست، این من فکر نمی کنم بیده سفری باشه، میگم تو خلاص کردی یه کاری میشه میشه انصافا نمیگم، حالا یه عرف هست یه خیلی راحت آمار گیری کنیم مشکل داره و بر عربه به بابه، یعنی من به نظر من که صدقه بیه مسلمان بروز طرف کردیم، نمیگم خیلی فروش کرد، چرا خیلی فروش کرد، انصاف هست دقت بکن نگاه، آقا من 5 تا من مثلا یه بیه صفحهی، یعنی فرض کنیم یک چیزی باشه، یعنی ها یک شعنیتی اما هیچ مناسب نباشه، فرض کنیم مثلا بگی که یک لیوان آبه، لیکن آب مالیتی داره، فرض یک لیوان آب کنیش یک تومن 5 تومن 10 تا 10 تومنی، این رو شما فروختید مثلا به یک پتو، میگه این بیع سفری، بالاخره یه چیزی وقتی هیچی نباشه، بالاخره بیع سفری هم به خاطر همین مسئله اون که بی اعتباره دیگه، بیع سفری باید بگیم در مفهوم بیع توسعه بدیم، ما به ذهن ما میرسه تو مفهوم بیع این توسعه نیست، اگر هم گفته میشه یک نوع بیع مجازی گفته میشه، یعنی شما الان به وجدانتون یا من پتو رو فروختم به 20 تا مگس، نه نفروختی، نه فروختم رو بهش دادم مفتی که بشه، نگو بخونه باید کاشفه از صفحه اینگه، کاشفه از بطلان، اون بحث دیگه، اولا خود بیت صدق بکنه، بزنیم بیت صدق بکنه تا این ما ببینیم صفحه ایزه، من به ذهنم میاد با تأملی که به ذهن بنده میاد اصلا این صدق بیت نداره، یعنی نیمتونه عرفم بگه فروختم، چون عرض کردیم یک نقطه ای رو من خدمتون عرض کردیم، ما در عرف معاملاتی داریم، قراردادهایی داریم، هر قرارداد داره یک اثر خاصیه، داره یک نقطه خاصیه، مثلا بیع داریم، هبه داریم، اجاره داریم، صلح داریم، مثلا میگه آقا من با این آقا مصالحه کردم، یک توی مشتش یک چیزی گرفت، من نمیدونم چیه، مصالحه کردم به 10,000 تومان، ببینید در اینجا چرا، چون در مصالحه در تصور عرفی، حالا اگر در آمد اون شیء مثلا 500 تومان قیمتش بود، در آمد 1,000 تومان قیمتش بود، در آمد 20,000 تومان، چرا عرف اونجا اشکال نمی کنه؟ چون نگفت بی، نه نگفت بی، گفت مصالحه، ببینیم این مثلا اگر گفت آقا من یک پتو دارم در مقابل 20 تا مگس، میگن آقا نگو مثلا دادم در مقابل، بگو دادم بدون مقابل، 20 تا مگس چه چیزی نیست، 20 تا مگس هست، پس تو در این نقطهش اینه که در ذهنیت عرف هر نحوه قرارداد داره یک اثر خاص خودشه، اگر تملیک بود بدون عوض بهش میگن هبه، تملیک بود با عوض بهش میگن به، این نکتهش اینه، و لذا این تعبیری رو که عرض کردم در عبارت مرحوم استاد هم آمد اخذ شیء و ترک شیء، من روش اینم به اشتباه باشه، یعنی من به ذهنم میاد مجرد اینکه شما این تو دکان نونوایی من با مثال یه دونه یکشانی بردارید بذارید اونجا، بعدم اون از دست اون مثلا اون یه رون رونم با خودتون بردارید بدون اینکه یک ارتکازات دو تا فعل مستقل، نه اینکه معاطات باشه، شما رفتین خونه رفیقتون پتوش برمی‌دارین به جای پتو یه دونه 50,000 تومانی می‌ذارین، حالا اینو بهش میگم فکر نمی‌کنم بهش بگم محافظه نمیشه، نیست کی گفت محافظه، شاید اونو برداشتین هدیه بدن، ببینید دقت بکنید به مجرد اخذ شی و ترک شی که آلکوی نهو کرده، این هم صدق بینی میکنه. یعنی که انما توی بی یک چیز دیگری هم خابیده و اون مبادله. اینی که در کتاب مصباح المنیر آمد ول اصل و فل بی مبادله تو مال باشن، پس معلی میشه اگر مال نباشه بازم بی نیست. دو تا مال هم باشه مبادله نباشه. حالا شما از این خود نه بله، چون قرینه هر شما هم دو کن نونگایی، یه دونه یک تومانی میزنید صد تومانی میچنده، یه دونه صد تومانی میزنید یه دونه اون سنگک بر میدارید بفرمون 700 تومان تهران تهران یه دونه صد تومان میزنید. چرا؟ چون عرف در اینجا مبادله رو فهمیده. اما میدید خونه رفیقتون پتوش جمع بکنید، مثلا این پتو جمعه بیز زادان، یه بیز زادان جاش میذارید، حالا این بیه سوال اخذ شی و ترک شی که آقای خویی نوشتن از نوشتی نهار کردن اشکال در تعریف مانع نیست بسید، تعریف جامعه مانع نیست، دست جامعه نیست. برگردیم به ارتکازات و عرفیمون. بالاخره ببینید در ما در در لغت چه فارسی چه در عربی، ما یک جسم یک چیزی رو یک حقیقت رو در نظر میگیریم، اون نحوه این کیفیت از لغت اینجوری، اون نحوه برخورد خودونه با اون و اون نحوهی که ما از اون صورت داریم در ادراک اون در نظر میگیریم، طبق اون مقدار برخورد تصمیه میگیریم. اسم گذاری اینجوریه. شما الان فرض کنید نظر گوش میگیریم، آب میگیریم توش نخود میریزیم، اینا میگیریم جوشیده میشه، اسمی هم جوشیده نشده میگیریم آب گوش، جوشیده شد آماده خوردن شد میگیریم آب گوش. ببینید یعنی شما، اما همین رو ممکن است شما بدید به یک آقایی که فیزیک خونده شیمی خونده بگه این مایه ایست که داره اینقدر کلسیوم، اینقدر آهن، اینقدر پتاسیم، اینقدر نمک، اینقدر، اونی میگه آبگوش اونا. پس یک واقعیت ممکنه همین واقعیت رو فرض کنید همینی که ازش میگید آقا این ملک فلانیه، ببین باز از یک زاویه. ببین ما در اسم گذاری نمیتونی نیست چنین چیزی که اون اسم ما احاطه به جمیع خصوصیات داشته باشه. میگیم این مثلا اسفنج است و آهن و مثلا پلاستیک، یکی میگه میکروفون، یکی میگه بلنگو. یعنی ما اصولاً مخاطب راه تصویر رو مثلا اسم گذاری نام گذاری در بحث وزن ما اینو متعرض شدیم. در نحوه نام گذاری شما با تمام اون واقع تماس نداریم، با یک حیثیت اون واقع تماس داریم. از اون حیثیت نام گذاری شما خوب دقت بکنید، از اونه. ببینید شما الان میرید در دکان نانوایی، درسته در صد تا میزید نان سنگک برمیدارید، آیا همین گذاشتن و برداشتن اسمش بیعه؟ که مثلا آبگوی تصور فرمده. خب اگر این اسمش بیعه باشه، ما آمدیم در بحث تبادل عرض کردیم، ما برای اینکه یک معنی لغت رو بشناسیم یه موارد استعمال با هم مقایسه میکنم. مثلا حقیقت تبادل این بود که شما حالا شما دکان رو بذارین کنار، اگر بناتون تفسیرتون این باشه اخذشه ترکشه اسمش بیه، خیلی خوب میشه رفتیم خونه رفیقتون پتو رو برداشتیم جوش 2000 تومان گذاشتیم، به عرف میگین آیا سر رو میکنیم که من پتو رو از این آقا خریدم 2000 تومان، من پتو رو خریدم 2000، چرا؟ چون پتو رو برداشتم به جاش 2000 تومان گذاشتم. حالا سر رو میکنم جنن او تو این صاحبونه قبول کرد قراری اتفاق خوب بگرد میکنه. نه اینجا قرار ممکنه نه، اما در توی مقاله تجارت خونش من برزن نان. بله درسته، تو تجارت خونه دلالت نمیکنه باز اونجا نه. چرا؟ چون تو تجارت خونه ها نوشته میشه، ورقه داره، حساب کتاب داره. ها اونجاها قرینه است. این کار و هنر همینه که ما مواردی که قرینه داره سر به خطش بزنیم. شما میرید فرض کنید مثلا از ابو حنیفه نقل شده یا غیرش که در امور صغیره معاتاد اشکال نداره، امور مهمه نیست، درست هم از واقع خواهد. شما خونه میخواید بخرید، این که نمیرید میگه خونش خالیه در کلیدش میگه عوض میکنید پول هم میرید تو حساب بانکیش میرید میگه خیلی بروش، هیچ کسی این کار نمی کنه، میرید اونجا صحبت میکنه. حتی در مثل خرید خونه سند امضا میکنید، مقدمه بیش از لفظه سند امضا. اما برای رفع زدن در دکونون بایی به دونون خیلن دیگه سند امضا نمیکنیم به جایی داره تو نمیگی. پس بیاییم قائل بشیم که این خودش یک واقعیت های عینی اجتماعی داره در بعضی از جاها. اون حال پس اون حالت چیه؟ مبادله است. یعنی آمده اینجا مبادله مال به مال به این نکته، مبادلت و مال، یک باید مالیت داشته باشه، باید ارزش داشته باشه، ما الان در عرف وقتی بی ارزش باشه یه عقد دیگری به ذهن میرسه، میگو هده دا هده داده میگو بخشیدم نه اخص نیست یه اعتباریه پولی که گذاشت چون تو کنونوایی میشه مبادله نه چون در اینجا قرینه هست که مبادله است. همیشه پول گذاشتن و کالا برداشتن مبادله نیست. اگر اخذ شی و ترک شی بی بود با صدر میکرد میگه ترک شی، میگه اخذ ثمن اخذ شی و اخذ شی. من میگم این اخذ شی و ترک شی مگه این کالا عبادت دارم تو زن دقیقا شاید دنبالش باشه بدلن هم باید یه مبادله به اعتبار بشه. به مجرد اینکه انسان پول گذاشت و پول برداشت نمیگن بری یک پس بنابراین خوب دقت اگر بفرمایید اگر مال نبود منفعت نبود انصافا صدقه بی مشکله نگه نبود اصلا بهش پنج تا مگز خریدم به یک فتور بگم فتور مجانی بشتم بخشیدم بهش هبه گردم ببین عرف دقت رو بین. پس بنابراین این مطلب که در کتاب قیومی آمده بله ممکن است ما توی مال توسعه بدیم اون بحث دیگری است. بگیم لازم نیست مال عین خارجی باشه. مثلا من یک حق اختصاص دارم یه مقدار رفتم سنگ ریزه مخصوصی یا برگ درخت رو جمع کردم تو خونه خودم یک کلکسیون برگ درخت درست کردم. شایدم این خیلی مالیت و اقلایی نداشته برای من قشنگی این حق اختصاص. این حق اختصاص در مقابل پولی در مقابل نه مجرد واگذار میکنم. اینم عرف بهش میگه بی. انشاءالله این بحث که آیا اون حقوق چیه حق چیه اوضاع چیه باشه در اول مکاسب بی انشاءالله. من فقط الان نظرم به این توسعه های از این جهت نیست. من اصلا به ذهن انسان میاد که در باب بی ما در حقیقت یک نوع مبادله بین دو مال میکنیم. باید قصد متباینی در تعریف گنجانده بشه یعنی باید قصد تبادل باشه. بله جناب آقای به اصطلاح فیومی در مصباح العلمی میگه لکن بعدها بی در اصطلاح فقهی یک قرارداده، کار به مبادله خارجی نداره و این در کل الفاظ عقود و معاملات این جاری شده اختصاص به بی نداره. راست این مطلب یعنی بعد که شما فرض کنید میشین میگید آقا من خانه‌ای که فرض کنید توی شهر مکه در اطراف کعبه یک آپارتمان خریدن اون آپارتمان رو فروختن این آدم میگه قبل تو میشه به این یعنی بعدها آمدن اثر رو برای اون قرارداد نگاه کرده یعنی مجرد مبادله رو منشأ اثر ندونستن. در اصطلاح فقهی به اصطلاح آقایان اصطلاح قانونی به اصطلاح بنده آمدن در تعبیرات قانونی بشه چهره قانونی دادن مثل خود ملک. ملک در ابتدا یک حالت به اصطلاح عمل خارجی بود میرفت از بالای درخت یک دونه سیب میکرد دستش میگرفت اینی که سیب دستش میگرفت میشد ملک. بعدها ملک توسعه پیدا کرد رسید مثلا شما اینجا نشستین یه خانه دارید در اون سر دنیا اونو میشه ملک بی دستم روش نداره. این توسعه ایست که بعد پیدا میشه. پس در حقیقت اول و یک صورت بسیطی بود بعد یک جنبه حقوقی پیدا کرد. در این جنبه حقوقی بی دارای آثاری شد. این طور نبود که مجرد مبادله مال به مال باشه. یک قراردادی شد که این قرارداد تو وعای اعتبار وجود پیدا میکنه. تو وعای اعتبار برای خودش وجود پیدا میکنه و لذا انشاءالله از خواهیم که استاوارم تا این بحث را اشاره کردیم در بحث فضولی شاید بهترین تعبیر در بحث فضولی همین باشه. بیاییم بگیم بی در به اعتبار خودش وجود پیدا میکنه ولو لم یصدر من المالک. امروزی در اصطلاح امروز اینو پروتکل اینو قرارداد میدونن یا قراردادیست. این قرارداد هم یک ظرف وجود داره یک واقع نفس امری خودش یک نفس امری خودش داره نه واقع عینی. یک نفس امری داره یک عینیت نفس امیر، در عینیت نفس امیر در رعای اعتبار پیدا میشه. به این معنا اگر کتاب شما رو کسی گرفت رفت به یک آقای فروخ 5000 تومان، قیمت کتاب در بازار 2000 تومان، بیایم بگیم الان تو رعای اعتبار این پیدا شد، قرارداد کارش اینه، کار قرارداد خوب دقت بکنه، میاد این مقابله کتاب رو با 5000 تومان این قرارداد میاد که وجود میده، یعنی این قرارداد پیدا شد، قراری که این کتاب به 5000 تومان، اگر این قرار نبود این کتاب به 2000 تومان. یک قرار، این قرارداد کجا پیدا شد؟ تو واقعه خودش، تو نفس الامر خودش، تو وعای اعتبار، تو وعای اعتبار عقد و قرارداد تحقق پیدا کرد. ولو این عقد صدر من لیسه به دلیل اعتباری، چون حضوری بود اصیل نبود، اما این قرارداد الان شد، پس یک بدل حقیقی داره، یک به اصطلاح ما به رضا حقیقی داره که عبارت از 2000 تومان باشه، یک بدل جعلی داره، خوب دقت کنید، بدل جعلی داره، بدل قراردادی داره، این بدل قراردادیش 5000 تومانه. تمام اون نقطه اینجاست، آیا این بدل قراردادی و این قرارداد خودش رو به اعتبار پیدا شد یا نشد؟ اون کسی که یه عقد فضولی درسته میگه بله شد و در تحقق قرارداد لازم نیست مالک دخالت بکنه، غیر مالک هم میتونه. این کتاب در مقابل 5000 تومان میگه بله مطلقاً قبول کرد، این عقد تموم شد. به مالک میگن آقا جان کتابتو فروختم 5000 تومان، میگه قبول کردم، تا میگه راضی شدم قبول کردم قرارداد نافذ میشه. پس اجازه تأثیرش در نفوذ قرار داده، نه در وقوع قرار داد، نه در تحقق قرار داد. کاشف نیست، نمیخواد کاشف، کاشف نافذ، بله نافذ یعنی اجازه میاد تنفیذ میکنه، لذا به نحو کشف خواهی نخواهی کشف. بلا اگه اجازه نده همچه مزدازه نمیمون نه هست، اجازه ندینه باطل بکنه، نه اجازه، یعنی اجازه و رد نشه، رد بکنه بله باطل میشه. لذا طبق قاعده عرض کردیم باید اجازه، خوب دقت کنیم، کاشف باشه. اینی که اصحاب گفتن طبق اجازه باید ناقل باشه، لیکن روایت داریم بر کاشفیت، حالا اون نقل حقیقی بگه نقل حکمی بگیریم از این حرفایی که گفته شده، انصافا اثر نداریم. مهمش حالا چرا اون نقطه کشف مشکل داره و آقایم گفتن طبق قاعده یکی غیر قاعده، مهمش نه، آیا اجازه تأثیر دارد در عقد؟ بله. کی تأثیر داره؟ الان من حین صدور اجازه تأثیر داره. عقد از کی درسته؟ از حین عقد. این دو تا این اجازه با این عقد چی رو جمع بکنه؟ مشکل اینجا. لذا این سوال پیش میاد، اگر ما باشیم مقتضی قاعده باید بگیم اجازه ناقله. این حرفیست که مرحوم شیخ و دیگران گفتن. ما این توضیح از این قاعده چیه؟ چه مشکل داره؟ وقتی اجازه، اولا اجازه از مالک صادر شده باید تأثیر داشته باشه، این یک. دو این اجازه تعلق پیدا که به عقد، پس باید از این عقد باشه. از اجازه منهینه ها تأثیر میکنه و کشف میکنه که عقد منهینه هی کان صحیح هم، این تنفیز اجازه. این را آقای میگن نمیشه یکیش ما نهینه اجازه رو جیگه میشه، نه این مشکل هم. ما در بحث سابق هم اشاره کردیم سنهوری در مباحث عقد فضولی که ایشون داره در اون در قوانین غربی ها اروپایی ها اونا هم قائل به کاشف هستن در قوانین غربی. و تفسیری که سنهوری در قوانین غربی را جده اجازه میکنه اینطور، این نلل اجازه اثر هم قهقرانی هست. این تمام اون ظرافت بحث اینه. ما خیال میکنیم ای کاشفیت اینه، خوب دقت کنید خیلی من چون ظریف این بحث البته ان شاء الله در محل خودش دیگه ما خیلی تاکسی بزرگان نمیشیم، بعضی از بزرگان اجازه کاشف گرفتن یعنی گفتن از الان میاد کشف میکنه که عقد از این و خود اجازه تأثیر نداره فقط کشف، نه اون نکته اصلیش اینه، برای اجازه تأثیر قائل باشیم، اما اثرش مال سابق باشه، نه اینکه کشف میکنم از اون وقت صحیح بوده. این دو تا اینا خیال کن کشف روشن شد. این خیلی ظریفه، متاسفانه خیلی از بزرگان تحمل نفرمودن. حالا من دیگه کوچیکم. اون که میگن اجازه کاشفه، روشن شد، یعنی منهین اجازه تأثیر داشته باشه، تأثیرش اون عقل رو، اثرش مال عقل باشه، عقل صافه. ما چی رو کشف کشف میذاره؟ میشه کشف، چون کشف در تأثیرش، یعنی اجازه از الان تأثیر بذاره، تأثیرش به این معنا باشه که اون عقد سابق از زمان خودش تامه. قبلا که نبوده اجازه چجوری اثر داشته باشه؟ قبلا نبوده که همین دیگه، این الواقع لا ینقلب عما هواه. اینا لذا کاشف رو به اون معنا گرفتن. این من هم امروز خستم دارم، شما یه دارم داشته باشم، شاید که من خستم، من امروز دارم خستم، فقط اجمالا. این تعبیر خوب دقت بفرمایید، این تعبیر رو که عبدالرزاق سنهوری به کار میبره که در تفسیر به نظرم از تمام قوانین مدنی اروپا نقل میکنه، تو ذهنم خیلی قد دیدم، هم از قانون مدنی به حساب تجارت و قوانین مدنی فرانسه و آلمان و انگلیس، به نظرم چند تا اسم میبره، به نظرم حالا تو ذهنم دقیقا نیست. اونا تعبیرشونه این اجازه اثرن قهقرایه، این اجازه اثرن، اینا خیال میکنن کشف، ادعا خیال که این کشف حکمیست مثلا به قولشون، نه این خود کشفه. مراد از کاشفیت اینه، این مراد از ناقل اجازه مؤثر است، منهینها اثرش هم منهینه اجازه، این خب معقول، ولذا گفتن طبق قاعده هم همینه. بحث سر کشفه، اجازه تأثیرش منهینه اجازه باشه، لیکن اثر منهینه لحب باشه. این مسئله از باب ارتباط اوغال این مشکل داره، چیش کرده؟ الواقع لاین قلب، چون عقل واقع شد. چرا؟ چون عقل تو وعای اعتبار پیدا شد، و لذا چون عقل از زهنی که پیدا میشه با عنوان یک امر حقوقی آثار داره. مثلا گاو رو سیوز قفت روختن 5 کیلوم تا شیر آمده، اگر اجازه آمد و اجازه داد، یعنی این شیر هم مال این آیه خریدار میشه. به خاطر همین بین نامه رو کاشتن تو همین طرف میزنه. خب همینی نقطه همین، ما بگیم چه اشکال داره بیاد بگی این اجازه تو که آمد، اون این اجازه الان تأثیر کرد، لیکن اثرش از این عقده. این نبیل اجازه اثرا قهقرائی، یا این قهقرائی شمال اینه، این تعبیر رو ما نداریم، ما کاشف و ناقل داریم. این تعبیر در کتاب، مگه اینکه بگیم مراد این اثر قهقرائی هم کشف و حکمیست که بعضی از ما تقاریر مختلف داریم، ظاهرا این نیست، ظاهرا مراد ما از کشف حقیقی همین اثر قهقرائی است. اثر داره، اما اثر ظاهر میشه در گذشته. این بحث خیلی لطیفی است، خیلی بحث ظریفی است. یواش یواش چون تو بحث مکاسب عرض کردم، ما بیشتر این بحث ما قاعده ایه، باید این قواعد احراز بشه. اما اگر ما گفتیم آقا اصلا بابا تا اجازه نیامده اصلا عقد نیست، اصلا فضولی عقد نیست، بی در واقع معنی مبادله هست، حالا این غیر از این عقد هم هست، معنی اون اتفاق قرارداد هست، لیکن رکن اساسی عقد این است که صدور او من منبع دهل اعتبار، تا مالک، وکیل مالک، ولی مالک این عقد بیع رو انجام نده، اصلا عقد محقق نشده. تعامل کردی؟ ما ناقل نیستی؟ اصلا نیست، باطل فضولیه، هیچ چیز دیگه پوچ نمیشه. پس این بحث که آیا مبادله است به مجرد مبادله، ممکن است اون آقایی که فضولی رو باطل میده که از اون جوش این باشه که عقد به مبادله است. وقتی شما مالک نبودی چطور میخوای مبادله بکنی؟ مالکی نیستی شما، لذا عقد حضوری باطله. از کلی مثل مرحوم نراقی، مثل مرحوم صاحب مقاویز، مرحوم آشفته توستری، عده‌ای از علمای اهل سنت به خاطر مراد الله تبع مالی سنده، اینا اعتقادشون اینه که اصلا عقد حضوری باطله. این سر بطلان عقد حضوری راه هایی داره غیر از آن نصر. ما به نظر ما بهترین نکته در صحت و بطلانش اینه که آیا عقد یک امر نفس امریست و خودش فی نفسه تحقق پیدا میکنه، یا عقد اینجوری نیست. عقد یک نوع به اصطلاح بنده حالا پرتو شخصیته، کیش شخصیته، شعار شخصیت مالکه. بی باید مالکی باشه، این شعار شخصیت مالک کرد و فروشه، چنان که شعار شخصیت مالک تصرفه که توی مالک میتونی تصرف بکنه، این شعار شخصیت مالکه. در خود به اعتبار خودش یک واقعیتی نداره. باشه این بهترین تقریب کتابا نگاه کنیم ظاهرا ننوشته کسی، این بهترین تقریب برای عقد فضولیه. مثلا فرض کنید شما رفتید به یه خانم میگفتید که فلانی میخواد با شما همسری، اون بگه من خودم رو همزوج کنم سی فلان. رفتید بهش آقا این کار اصلا نور هم بود، اصلا خبر نداشت. بهش میگه خانم خودش دیده. خب اشکال نداره قبول. بگیم درست. چرا؟ چون زواج خودش عقده. اصلا تمام اینا عقده. عقد یعنی امر اعتباری که امر اعتباری ایقاعی انشائی که در واقع اعتبار میشه و جمع میشه، داره خواصی خود این امر ایقاعی اعتباری در به اعتبار داره از خودش. لیکن خودش کارش اینجوریه، نگاه میشه به اثر. اگر ولذا هر عقدی یک قوامی داره، خوب دقت بکنه. مثلا عقد نکاح قوامش به الغه زوجیت، مرد توش نیست، مرد مخواد باشه نباشه، الغه زوجیت. وقتی لذا اون نکته دارم که همین بحثا بود چند روز پیش مطرح کردن، لذا باید ما اگر بخواییم قراردادی رو ببندیم باید اون اثر رو ببینیم طبق اون اثری که مطلوب است الفاظ داله برای او بیاریم. مثلا اگر بگیم حقیقت نکاح این است که زن و مرد با هم دیگه لذت ببرن، تمتع ببرن، خب بگیم متع تو کافیه، چون تمتع تو سریعه. اما اگر حقیقت نکاح قلقه زوجیته نه تمتع، دقت کنیم، باید لفظی رو که در لغت عرب برای قلقه زوجیته اون چیه، اونم زبر شده نفسی. اما متع تو که یعنی تمتع بل ملازمه، وقتی که تمتع از هم بردن پس قلقه هم هست. ما این اعتقاد ما روشن شد. اونی که ما از مجموعه آیات و روایات میفهمیم، تا حالا مشهور فقها گفتن مثلا در باب نکاح دلیل ما اجماع که صیغه میخواد، من تعبیر خاصی میکنم، یا آیات و روایات، یک باید یک نوع قرارداد لفظی باشه، دو صریح در اون مضمون عقد باشه. اگر گفت تحت که نفسی بگیم نه اشکال داره، لابد باید بیره زبش کنه. اگر زن گفت به حب تو که نفسی، اگر زن گفت اینی اوه باید عیش مرکه الاخر اون، نه همه اشکال داره، چون لازمه یه قلقه زوجیتی. پس بنابراین و این از کجا از قرآن عرض کردم چند دقیقه هم نقطه جالبی شون جایی تمسک نکردم علماء ما در زیل آیه مبارکه و اخذن منکم میثاقاً غلیظاً. چطور شما میخواین حق و حقوق زنها رو ندیم و اون رو اذیت بکنیم؟ بقید افضا بعض کنم الابه هست، این افضا کنایه از اون خلوتی خلوت کردیم با هم خلوان معنیش باشی رحمی و اخذ نمین کنم زنها از شما میثاق غلیظ. ما بیاییم این آیه رو تأمین بدیم به کل عقود، شما رو راحت بکنیم. یک میثاق یعنی قرارداد، دو غلیظ یعنی صریح، نمگاه درزش داره. یک قرارداد صریح با خیلی مهمه، اگه ما این مفهوم رو فقرا ما استفاده نکردن، اگر ما از قرآن در بیاریم خیلی قشنگ میشه. ولذا اگر گفت آمن این تصویر به شما میدم 250 تومن شما رو برمیدن، بگیم این بری نیست. اخذش نکته چی شد؟ چون باید میثاق باشه و غلیظ باشه. آها، الغا خصوصیت در مقام بیان عهد نیست. چرا دارن شده؟ چون با شما گفتن زوجه تو هستم، چرا ازدش میکنن؟ تو میشه میگی زندگیش میگی و اخر نمیم کن میسا وقت بگیم این نهن نبی و انبیع القرن در حقیقت همین بوده، به یه صفحه هم در حقیقت همین بوده، میسا و غلیزه ما به دنبال قرارداد صریح و واضح و روشن در زبان فارسی برای این نحوه که مبادله باشه بین دو ما، خرید فروختم به شما، خریدم از شما، این در زبان فارسی بر تو اشتری تو، وقت در باب صلح، باب صلح بی نیست، باب صلح نقطه صلح ترازیه، اصلا نقطه صلح مبادله مال به مال نیست، چون نقطهش مبادله مال به مال نیست، نقطهش ترازیه، این ترازی در حد معقول، حالا بعضی وقتا نامعقولش هم شامل میشه، اون ترازی پیدا بشه کافیه. من راضی شدم یه دونه پتو رو بدم در مقابل شما یه چیز تو دست دستی، این راضی شد، شما راضی شد، پس وصله یا اصالهو که مصالحه در زبان عرب به این معناست، یعنی من رضای خودم رو، این قراردادی است برای اعلان رضایت، نه مبادله مال این. اگر مبادله مال به مال می بود باید چه کار می شد؟ باید این داشته رو شده بودم رضایت بالاخر من، نه، این تصالحه، تصالح این ترازی طرفین، اون چه که ما داریم ترازی طرفین است، به این که این کار انجام بگیر، لازم نیست مبادلات مال به مال باشه. پس روح صلح یک چیزه، روح نکاح یک چیزه، روح بی یک چیزه، روح هدیه یک چیزه، هر کدوم یک روحی دارن. و اگر میخواهیم ما هم تو اولا تعبیر باید بشه چون ایجادی انشایی ایقایی، ثانیا در مقام تعبیر بیم همین تعبیر شیرین قرآنی رو بگیریم، میثاق غلیظ، قسمت قبلیش هم شاید جز مشخصات کدوم یکیش؟ قد اقضا هست، یعنی منفعتی تصور بشه در این معامله قرار داره، نه منفعت توش نیست اونجا، چون میگه شما چرا این کیفت عبودون و بحتان قد اقضا، شما با همدیگه رابطه داشتین، خلوت کردین، عبودون خلوت کردین، توی این باب افعال از فضا، یعنی ازال الفضا، وقتی انسان فضا کسی نشست اون فضای بینشون برداشته، باب افعال همزه گاهی برای به اصطلاحاتشون ازاله از بقول قدید هر، یا به عنوان امتناع، این ازاله همزه ازاله یعنی شما با این خانم فضای ما بین خودتون رو برداشتین، برداشتن فضا کنایه است از فضا رو برداشتین یا فضا سازی کردین؟ نه برداشتین، نه برداشتین، چون برای ازاله است، برداشتن فضا به این بود که خلوت کردیم با هم، کنایه از اونه، اون فضایی که ما بین شما فاصله بود، فاصله اون کنایه از اونه. و قد اخذ نمیم کن میثاقا غلیظا، پس در حقیقت اون اصل قرآنی این بوده که باید در اینها میثاق باشه. پس نیاییم بگیم که این فقهای اسلام بودن که در اسلام بی و از اون صورت بدویش برداشتن تعبیرش کردن به قرارداد، خود قرآنه، مهم فهم قرآن بود. اینا میامده میگفتن در ذهن بدوی، انسان بدوی شما نگاه بکنید به مبادله مال مال بود، این که شما میگید قرارداد، این که میگید قرارداد در وقای ام نفسل ام تحقق، این مال فکرهای پیشرفته از این مال اون زمان ها نیست، این مال پیشرفت قانونه، بگیم خیر این مطلب نیست، خود قرآن داره به درخواست، بله این رو قرآن توی نکاح آورده، این درسته. من سابقا عرض کردم اصلا وقتی مباحث سنن مطرح شد، خوب دقت بفرمایید، اصل اون بحث اینجوری بود که این مطلب اصل قرآنی داره، اما اصل قرآنیش محدوده، اگر میخواستن از دایره محدود خارج بشن گفتن سنن، این خارج شدن بحث سر این بود آیا به مشابهت خارج بشیم یا باید از رسول الله باشه، قیاسی ها و رأی ها میگفتن مشابهت کافیه، کسایی که دنبال حدیث بودن میگفتن نباید از رسول الله باشه، این خودش یک اصل قرآنی است، اصل مطلب و اختصاص به اینجا هم نداره، یعنی ما آیات دیگه قرآن هم داریم، اینطور نیست که باید همین آیه باشه، فرض کن از که نوهن من حیث و سکن تو منگوش دفن حق مسکن، مطلقه حق مسکن داره کل خصوصی. این موردش در قرآن در طلاق رجعیه. عمر میگه تو طلاق باره رو همین میگه چه کار میکنه؟ زنگی شوهر نداره طلاق شده کجا برای زندگی بکنه؟ شوهر سابق حق مسکن داره چه کار بکنه؟ تمول. خب اگر نکته این شد فرق میکنه طلاق رجعی با این یکی ولو مورد آیه در طلاق رجعی فرق میکنه. این اصلا روح عمل به قیاس یا به عمل به سنت اینجا شد. از اون طرف کسی که دنبال حدیث بودن فرسون در سنیه مثل ابن حزم کسی دیگه هم هستن میگن پیغمبر در اون قصه فاطمه بنت فلان بنت به اصطلاح بنت قیس پیغمبر فرمودن تو که زن به اصطلاح طلاق بارن دادی شدی حق مسکن نداری. چون پیغمبر حق مسکن نداری آیه را هم میکنی فقط بر طلاق رجی بشن. چون پس این یکی از بحثت مثلا همین در خود رضا ما در رضا دو مورد رو در قرآن داریم اخوات و اماها اخوات و اماها عمو توش نداریم برادر توش نداریم پدر رضایی توش نداریم اماها و اخوات پیغمبر آتا رضا یا حرمو یا رضا و لحمت گلومت نصر و لحمت ثابت جلاله یا یحرم من الرضا یا یحرم من الرضا ما یحرم من النسب خود دقت بکنید این معنای سنته یعنی اونی که خداوند قرار داد خصوص خواهر و مادر پیغمبر در مقام جد وقت یک عده بودن که میگفتن فرق نمی کنه که خواهر مادر قرآن گفت پس اون برادر ما درست میکنیم پدر ما درست این بحث اونا گفتن نه اینا بود از قرآن از سنت بیان یا قرآن این که میان شواهد کتاب و سنت پس اخوات و امهات از رضا به کتاب پدر رضایی عموی رضایی به سنن اینا بازیشش به سنت و با وسیله سنت ثابت شده. اما اگر مثل اون مثال و از خیلی مهانده منه سکنتون باشه اونجا چون سنت ثابت شده که به عکس گفته شده به مورد خودش اکتفا میکنید به اصلا مورد طلاق باقی رو میگیم شامل نمیشه. من این رو خسته شدن و صلی الله علی محمد مرحبتی بیهاتون.